Jeff Mateo eta Aina Magi Zabajotz, egunon? Egunon. Egunon. Tokiko laborantza garatzeko eta zaintzeko gure gain elkartea aurkeztu duzue atzo Bidarrin. Zoin helbururekin sortu duzue elkartea, hau bazen utxune bat zuen eskualdean, Jeff Mateo? Lehenik mendiaren kudeantzako badira hainbat sindikatu eta sortiak direnak, Siberun eta Garazin eta Baigorin. Eta hemen gure zortzi herri horren artean diren mendi ertain horietan deusetzen. Egan nahi baitu edo mendi lur jaben elkarteak edo herriko etxek zuten bakotxaren ardura. Eta elgarreki lan eta juntatuz, pentsatzen dugu, kohesio gehiago sortuko dugula, eta problematika amankomunak agertuko direla, eta horien tratatzeko ere berdin tresnak eta sortuko ditugula, eta hori da gure asmoa, eta animatzaile bat izaren da taldean, eta animatzaile horrek eta gibilian duen administrazioen kontseiluaren gogo eta erresker, bidean ezarriko ditugu desmartxa berri batzuk, momentuko galdazketa batzuk eginak izan dira gai berezi batzu erburuz. AFP horiek jadanik abiatu zuten lan hori eta gu herriek hartu ditugu gauz horiek, egokitu ditugu bakotxaren errealitateari eta martxan ezarri eta horietatik atera dira behar berri batzu. AFP edo mendiko lur funtsen elkarteak aipatu dituzu, baita herriko etxek laborantzan dituzten eskumenak, baino olako gauzak ez dira hain ulergarriak, ez, gehienen dako, azaltzen aldaukuzu pixka bat bakotxaren funtzioa zoin den eta zergatik nahi duzu elgarrekin lanekin? AFP horiek mendiaren kudeantzan eta mendian diren tresnen eta azkuntzarako eta tresna batzun sortzea, hortan mugatzen da beren ahalmena. Grabeitu iten aldituztela ura horbildu, bideak ere egin, jateko tokiak edo aterbeak edo kojaleak edo, baina da bakarrik azkuntzarako egituretan mugatuak dira. Eta aratako joiteko eta beste behar batzu erantzuteko, eran nahi baita laborantxari doakion alde ekonomik hori garatzeko, ez dute kompetentziarik. Beraz, juntatuz erriko etxen nahikeria eta berek zuten pixka bat aintzin abiatu zuten lan hori. Biak ustartuz, sortu dugu interes berri bat ere, laborantxak udeatzen duten instituzioen aldetik ere. Ara, aipatu dugu, hainbat herrik parte hartuko dute elkarte berri horretan, Aina Magi Zabajotz, zointzuk dira herri horiek? Beraz, badira zortzi herri, Luxo, Makea, Lekorne, Eleta, Ixarri, Orzaize, Arrosa eta Bidarri. Eta gaur egun, zoin egoeratan da mendiko abeltzaintza eta laborantza herri horietan? Osagarri honean da? Ba, badira ala ere azkar etxalde, erri horietan, eta elkarte horrek nahi du hori ono susten gatu, eta bertze behar ba moduko produksioniak erakutsi eta lagundu. Elkarte horrek erran behar da animatziale bat ekartzen diila laborarien dako. Eta animazion horrek egiten diila lana laborarien ondoan eta laborarien dako. Aipatu duzuen bezala, zortzi herrietako laborariei galdezketa bat igorri diezue eta hainbat problematika bildu dituzue, horietako hainitze komunak direnak, zortzi herrietan, arazo horietarik zointzuei buru eginen diezue gure gain elkartetik. Orokorrean gure lan egiteko manerak adierazten ditu zoin izaiten aldiren behar kolektiboak. Noaitek balin badu behar bakarkako behar bat, joaiten da zuzenan instituzioetara, terra nahi du laborantza ganbara, edo xamara agrikultur, edo departamentoa, edo lugalderat, edo dakitan tokirat, eta erantzun bat badu segidan. Baina badirelarik hola behar kolektibo batzu, horiek zailak dira identifikatzeko, eta hor agertu dira behar batzu gainamarik aipatuko ditu, hurbiletik segitu baititu gauza. Beraz, lehen proiektuak lan partekatua izen, ere erosketak aman komunak, eta gero ere saltokiri buruz ere lehen galdeak, Hala, uri ziren, fin, uri dira lehen proiektuak landuak elkartearekin. Gana idut elkarteak loturak egiten ditu, hala, laborarien eta berze partaideekin. Uri da elkartearen indarra, hala. Elkarrezketa astapenean aipatu duzue eskualdeuntan ez dela sindikatarik engarazin edo Siberuan bezala helburua litaike guregen elkartea noizbait sindikatuan bilakatzea. Bene ustez gure gain sindikat mota bat da. Sortzen ari gira, abia puntuan gira. Aipatu dugu, bai, kanditugu bilkurak, bai, departamentuko laborantzako arduradunekin, lurraldekoekin ere, erri elkargoko laborantzako arloarekin ere, eta interesa adierazi dute. Ordion, guri da bai frogatzia, balio zila gure baitan kontatzia. Espero dugu lagunduko gituztela pixka bat animazio postu horren finantziatzeko. Eta gero, hortik zeaterako den, ez da mungarik. Ez da mungari, joeten algira, inala ugun joanen gira, eta galdera berriak, oaren arabera, eta hobiltzen zizauzkun lauraren arabera, tratatuko ditugu eta bide berriak idekiko agian. Segur dena da laborariak nahi ditugu lagundu, beren proiektu ekonomikoak, eta hori beti lotura egin mendiaekin eta arzangoaekin. Bai gura inguruko hainbat herrik, osatuko dute elkarte berri hau gure gain izenekoa, nola osatuko da alere elkartearen egitura? Bai, administrazioa kontseilua baditu herri bakoitzetako bi ordezkari. Odon, AFP horietatik balin bada herrian kudeantza partekatua da, ega nahi bedu autetxi bat badela eta AFP horien ordezkari bat, eta beste herri batzuta nunen ez den AFP horietatik, izanen dira bi autetxi. Eta hola, amasei gira administrazioa kontseiluan, eta biltzen gira, eta problematikak pausatzen ditugu, maian gainean zartzen ditugu, tratatzen ditugu, eta ikuspundu ezberdinak bait ditugu, batzuk gehiago azleak dira, beste batzuk gehiago erriaren politika orokorraren kudeantzan direla, eta horien baitan ere baita laborantzaren problematika. Hala, juntatzen ditugu gure batzunta besten kezkak, eta hortaik entzatzen gira, ateratzerat, bide berri batzu edekitzera. Eta hemen berean, bidarrin muga egiten duzue Baztango balearekin, haiekin ere trukaketak edo harremanak abiatuko dituzue? Bai, laster izanen den gure besta hortan unkitu ginintin laborariak eta tokiko jendea gomitatu, bai ere gure ingurian diren egitura batzu, bai sindikata eta historio, ahantzi gabe Baztanekin dugun hurbiltasuna. Eta izan gira Baztaneko jenden ikusterat, eta plazer handirekin ginen ziren parte hartuko zuten gure hartan benen berrikitan izan dira hauteskundeak. Beraz, talde berri horrekin ez dugu harremanik sortzeko demarik ukan. Baina harremanak badira naturalki eta laster garatuko ditugu eta jakiteko ere zoin den beren berezitasuna, zenta beraiek lur kolektiboen eta tratatzeko maneran badute ohitura handia eta badugu hainitz ikasteko haienganik. Denbora aitzina doa eta tartea bururatzera doa, baina ezin dugu aipatu gabe utzi urriaren 7an hitzordu berezi bat antolatzen duzuela, elkartearen berri emaiteko 8 herrietako herritarren eta laborarien artean eta trukaketa edo eztabaida egun bat antolatzen duzuela. Zein da egunaldi horren egitaraua? Ebe lehenik goizian amarrontan izanen dira mai itzuliak, aipatuko dira ebe gure proiektuak. Gero ekuerditan izanen da ere bezikiro bat, atxaldian jokoak, eta konzertu bat atxian, ara. Antzi gabe bigarren parte batean, instituzionalek ere ukanetuela hitza, ordeon beraiek, ordeon berdin jakinaraziko daukute, ea segitzen gituzten, bai zebaneran, edo materialki, edo finantziatuz, edo. Ba, Jeff Mateo eta Anemari Zabarrotz, mil esker? Bai, mil esker zuri, hurbildurik, eta laster hartio. Zauzte, zazpian, ba.